20. Nálada na nádvoří strašnického krematoria byla více než znamenitá. Člověk, který, jak napsal denní tisk, během svého života nikoho nezarmoutil, se nedopustil této nevkusnosti ani nyní. Všem, kteří se přišli se známým humoristou naposledy rozloučit, připadala jeho náhlá smrt nesmírně zábavná a atraktivní. Bylo to, jako by se přemožitel kanálu La Manche Venclovský utopil ve vaně, nebo kdyby se kosmonautu Remkovi udělalo špatně na řetízkovém kolotoči. Tohle prostě nebyl normální skon, ale dobře vymyšlený gag, i když z oblasti černého humoru. Vyhlášený kuchař má zemřít na mozkovou mrtvici, trombózu nebo srdeční infarkt. Lze mu odpustit i to, když zamyšlen vstoupí do jízdní dráhy, stejně jako utopí lise v rybníce. To jsou smutné konce, nad nimiž každý rád uroní nějakou tu slzu. Když se ale kuchař otráví, vzbuzuje to v lidech spíše veselí. S tím se zkrátka nedá nic dělat. Vápenec s Kotáskem se k obřadu dostavili se značným předstihem, ale nepatřili zdaleka mezi první. Zájem o funus byl značný a stal se příležitostí k setkání lidí z různých oblastí humoru či gastronomie, kteří se jinak vidí zřídka. Proto znělo nádvoří radostnými výkřiky, bodrým halekáním a bujarým pokřikováním. Redaktoři z různých redakcí se přátelsky poplácávali po ramenou, načež se vítali s dramaturgy, herci i s kuchaři, kterých se dostavilo několik desítek. Již dlouho před zahájením smutečního aktu se vytvořila řada zájmových kroužků a v kolektivech spřízněných duší docházelo k debatám o všem možném. Také o neboštíkovi. Toto veselé téma bylo provázeno salvami smíchu, které ostře kontrastovaly s důstojností a záměrnou ponurostí prostředí. Někteří o Robejlovi známí vyprávěli humorné historky z jeho života, jiní si vzpomínali na zvlášť veselé pasáže z rozsáhlého humoristova díla, zatímco kuchaři viděli v dnešním dnu důkaz toho, že žádné stromy, byť i vysazené talentovaným amatérem, nemohou vyrůst do nebe. V té směsici hlučných a rozvedných smutečních hostů se zřejmě jen málo kdo nudil. Vápencovi se to ani trochu nelíbilo. Připadám si jako někde na pouti, stěžoval si popuzeně a je mi to silně proti mysli. Což pak tohle je nějaký funus? To u nás na vsi je jiná úcta k majestátu smrti. Umře bába, která se hádala v jednom kuse se sousedy a nikomu neudělala nic dobrého, ale to neznamená, že se s ní lidé důstojně nerozloučí. Řekne se, že zesnula vzácná žena a slzí by ses nedopočítal. Ale tohle. S takovým cynismem jsem se ještě nesetkal. Ono to bude tou Orobilovou profesí, uklidňoval ho Kotásek. Podívej, co se tady sešlo humoristů a komediantů. Něco takového už v životě neuvidíš. Taky o to nestojím. Vrčel kapitán. Šaškování a legrácky zásadně nesnáším. Nemohu pochopit, jak se tím někdo může živit. Záleží na mentalitě, pokrčil rameny Kotásek. Mně by zase takové zaměstnání docela vyhovovalo. A kombinovat to s kuchařinou, to by nebylo špatné. Tady vidíš, jak taková kombinace končí. Supěl Vápenec. Mně to připadá, že všichni mají z té Orobejlovy smrti radost. Asi si teď víc vydělají. To jistě, souhlasil Kotásek. Přinejmenším do objevení nového žijícího klasika. A hele, už se sjíždějí pozůstalí. Měl pravdu. Před krematoriem zastavila dvě auta a z nich vyšla novopečená vdova v slušivém černém obleku a několik dalších příbuzných, které kriminalisté neznali. Všichni se tvářili, jak se na příbuzné sluší. S vážnou tváří prošli hlučícím nádvořím a zmizeli v budově krematoria, aby v místnosti určené pozůstalým vyčkali zahájení obřadu.